Здравей! Каня те на медитация, която ще излекува и ще хармонизира твоите взаимоотношения с любимия човек. С житейският ти спътник или спътница, с човека, който обича сърцето ти. Състоянието, което ще постигнеш с помощта на тази медитация, ще ти помогне да се освободиш от болезнените спомени и чувства, от натрупаните емоции, които досега не си имала възможност и пространство да осъзнаеш и изразиш. И също така да изцериш. Тази медитация ще ти помогне да излекуваш връзката си и ще подкрепи живота ти заедно с другия човек. А може би имаш нужда да излечиш раните от минала връзка или да се подготвиш за връзка след многото рани от миналото. За всичко това този сеанс може да бъде много полезен. Защото той ще освободи твоето подсъзнание от неприятните моменти, ще го изчисти дълбоко и ще го изпълни отново и отново с красивата и топла защитна енергия на любов, на хармония, на дълбока прошка, и тази вълшебна енергия ще обгърне всяка част от твоето тяло, всяка част от твоето същество. Направи няколко дълбоки вдишвания и издишвания, почувствай как с всяко от тях тялото ти се отпуска нежно, нежно и се изпълва с нова енергия. Прониква се от енергията на един свят, който е дружелюбен, на един свят, който те обича. И ти дишай спокойно, ритмично и си позволи да отплуваш дълбокото и спокойно отпускане. Почувствай, че се намираш на сигурно и уютно и много защитено място. Дишай дълбоко, ритмично и почувствай как твоето тяло се разтапя. Приятно отпускане и постепенно заспива. Едновременно с това съзнанието ти е тук и сега и ти позволява да усещаш и да разбираш още по-ясно. Почувствай сърцето си, ритмичния ритъм на ударите му, който достига и докосва всяка клетка на тялото ти. Обгръща ги и ги пази със светла любов и им позволява да се отпуснат още повече. Още по-сигурно. Почувствай как твоето сърце грее и излъчва нежна и оздравителна светлина. Как разпустира около теб златна пелена от любов, хармония и равновесие и музика. Позволи на съзнанието си да докосне нежно твоето сърце и да усети красивата мелодия, която идва от самото му дълбоко ядро и стига до цялото ти същество, и повдига вибрациите на твоето тяло, дух и ум. Дишай и усещай как твоето сърце обича и излъчва. Обича и излъчва любов около теб и в теб и лекува с любов. Помни, че във всеки момент, докато трае медитацията, можеш да се чувстваш на сигурно място и можеш също така да си позволиш да изразяваш всяка емоция, чувство и вътрешно състояние, което може да се прояви. И това ще се случва по напълно безопасен начин. Можеш просто да се отпуснеш и да наблюдаваш това, което усещаш. Този процес. Да си позволиш да разтваряш и разкриваш и разгръщаш най-нежните листенца от красивото цвете на сърцето ти. И сега ще започна да броя от 7 до 1, за да ти помогна да влезеш в още по-дълбоко състояние на релаксация и отпускане, в което съзнанието ти ще може да достигне и докосне и най-закътаните ъгълчета на паметта. Да ги разчисти, хармонизира, излекува, за да станат възможни взаимоотношенията ти с любимия човек. Седем, шест, пет. Можеш да усетиш как тялото се отпуска още повече. Отдава се напълно на приятното чувство на спокойствие и дълбоко отпускане. 4. 3. Толкова е тихо. Нежно, спокойно. 2. 1. Вътрешен мир. Можеш да почувстваш много дълбокото отпускане и много спокойната релаксация. И сега, с очите на въображението си, виж пространството, което те заобикаля отвътре. Създай си това пространство. Внимателно разгледай мястото, където се намираш. Обърни внимание на най-дребните детайли и на чувствата, които се раждат в теб. Точно в този миг позволи на сърцето ти да сътворява с вдъхновение света около теб. Реалността, която е въплъщение на твоите мечти за любов, хармония, красота. Спокойно и с удоволствие наблюдавай как пространството около теб придобива все по-ясна форма, все повече очертания и цветове. и те с всеки следващ момент стават по-интензивни, дълбоки и ясни. Остави се просто да те понесе този вътрешен водач. Вдъхновението и стремежа ти към красота, които те изпълват точно сега. Дай си сметка, че ти си твореца на това пространство и този образ и това състояние и тази реалност и тези измерения. Позволи на сърцето ти да я създаде тази сигурна и съвършена реалност, пълна с нежност, пълна с обич и пълна с красота. Наблюдавай, усещай интензивно това толкова интимно и близко състояние на възторг и удивление, породени от срещата със светилището на любовта в храма на твоето сърце. Точно тук, на това красиво място, сърцето ти ще се прочисти дълбоко, а след малко ще се срещнеш с близкия човек, когато много обичаш, или когато някога твоето сърце силно е обичало, или когато ще обичаш в бъдеще. Това сега няма значение. Затова поеми си дълбоко въздух и си позволи да се отпуснеш още повече, да приемеш напълно красивата нежност и приятната топлина, които идват от вътрешността на мястото, където се намираш, и от вътрешността на храма на твоето сърце. Позволи чувството на спокойна и всеобхватна любов да обхване нежно, нежно цялото ти тяло, да изпълни съзнанието ти с благодатното чувство на отпускане, спокойствие и разтоварване. Дишай и чувствай и си позволи да усещаш красотата на дори най-чувствителните частички от твоето същество. Дай си време да вникнеш дълбоко в красивата енергия на това пространство. Позволи тази топла и нежна любов да изпълни всеки твой дъх и да докосне всички клетки на тялото ти. И можеш да забележиш, че точно сега от твоя дъх се проявява една етерна форма пред теб, с излаяния, които напомнят нежна роза. Тя е толкова красива и крехка, а листенцата й потрепват във въздуха и излъчват ухание, аромат на любов и чувственост. Можеш да докоснеш леко, леко това красиво цвете и да се оставиш да почувстваш как сърцето ти се свързва с този ефирен и нежен символ на любовта, а ти се отпускаш още по-дълбоко, като усещаш как всяка частица от теб бива изпълнена от топлината на обичащия те живот. И сега можеш да си припомниш отношенията с любимия човек, който искаш да излекуваш. Почувствай увереност в себе си и позволи на сърцето си да усеща тъй дълбоко и силно, колкото можеш и колкото имаш нужда сега. Много добре. Позволи на сърцето си нежно да се разтвори и да разкрие всички стаени в него чувства, емоции, дори и тези, които са били дълбоко потиснати, дълбоко скрити. Наблюдавай, само наблюдавай, как всяка от тях, каквато и да е, каквато и да е била някога, се променя сега в прекрасно съкровище, излиза от теб и се проявява сега като чувство на любов, красота, дори да е стъга, дори да е със силно вълнение, със сълзи, които се стичат по лицето ти, с горчивия вкус на болката, раната или разочарованието, или пък обратното, въшуващият огън на страста. А ти си позволи сега да усетиш всички тези чувства. Всички тези чувства, които избликват и извират неудържимо от сърцето ти. Всичко, което предизвиква спомени и преживявания и моменти от миналото и предпазливост и страхове от бъдещето и тревоги и несигурност. Нека всичко това се отпусне, освободи, преобрази и излезе сега като чувство на любов и красота. по фантастичен и магичен начин. Дишай дълбоко и спокойно. И позволи на съзнанието ти да наблюдава всичко, което в този момент се намира и случва, и бушува, и се преобразява, и оздравява, и оздравява в сърцето ти. Остави се просто да съществуваш и наблюдаваш. И да усещаш вътрешното състояние, което се появява точно сега. И сега просто мислено протегни ръка в жест и покани. Покани в тази чувствителна и нежна зона на сърцето си любимия човек, с който купнеш да се срещнеш. Виж как заедно с дъха ти, като етерна форма той или тя, започва да се появява точно сега. Осъзнай, че това е твоето лично пространство, където твоето съзнание решава какво иска да разбира. Наблюдавай как лика на човека, когато обичаш, или някога е обичало или ще обича сърцето ти. Този лик става все по-ясен, все по-отличим и отчетлив. Все повече подробности се виждат. Подробности от лицето. И сега можете да се поздравите. Ако искаш, подайте си ръце. Докоснете се. Почувствайте погледите си. Мириса на телата. Нека очите ви точно сега се срещнат. И наблюдавай. Наблюдавай чувствата, които се появяват сега. Които извират. Които се раждат в теб и в сърцето ти. Можеш да усетиш как с всеки миг в теб се връщат познатите ти чувства, свързани с историята на вашата любовна връзка, на вашите взаимоотношения, може би със срещите ви от предишните животи. Дишай спокойно и осъзнато. Позволи си да наблюдаваш завръщащите се спомени и чувствата, свързани с тях. С пълна увереност можеш сега да се обърнеш към близкия ти човек, да го погледнеш дълбоко в очите му и да му предадеш всичко, за което купне сърцето ти. Можеш да изразиш любовта си. Можеш да изразиш любовта си. Можеш да изразиш любовта си. да му разкажеш за моментите, пълни с болка и тъга. Да си позволиш да си излеят от теб трупаните обида и гняв. Бавно и спокойно наблюдавай вътрешните си състояния, които сега можеш да изразиш свободно и напълно. Концентрирай се отново върху дълбокото вдишване и издишване и си позволи да усещаш емоциите си още по-интензивно и наситено, докато сега се случва изчистването на вашите взаимоотношения. Дишвай, издишвай и позволи на сърцето си нежно да си почине, да си отдъхне. Усети как топлината на чувствата ти обгръща цялото ти тяло и го изпълва с лечебна енергия. Точно сега. Погледни още веднъж дълбоко в очите на човека, който стои пред теб. Почувствай неговия поглед. Почувствай присъствието му. Наблюдавай спокойно пространството, изпълнено с чувствата между вас. Разбираш, този човек също купнее да осъществи с теб контакт на това ново, на това много по-дълбоко равнище, много по-искрено, излекувано и чисто. Затова, докато се гледате в очите, позволи си да се отвориш за всички послания, които той иска сега да ти предаде. За всяка дума или чувство, което иска да ти сподели точно сега. Дишай. Спокойно и ритмично дишай. И с всяка секунда си позволи да навлезеш все по-надълбоко във вътрешното пространство, във вътрешното състояние на човека пред теб. Да разтвориш нежните листенца на неговото сърце. На неговото сърце. И ти не бързай. Постепенно усещай преживяването. Позволявай думите и чувствата да изпълват пространството помежду ви. Наблюдавай как с всеки спомен и вътрешно състояние, които изплуват и се появяват край вас, се освобождават от всичко, което до този момент е било потиснато в най-недостъпните места на подсъзнанието. Дишай спокойно и си позволи да усещаш толкова дълбоко, колкото искаш, толкова дълбоко, колкото имаш нужда. И можеш да видиш че цялото пространство, в което се намирате, започва бавно да става на вълни, на вълни, на вълни, като красив и спокоен океан на светлината започва да променя топлите си цветове. Чувствай как цялото ти тяло започва да се поклаща в ритъма на лечебните изчистващи вълни и в пулсиращото пространство, което ви обгръща. И можеш да видиш, че вътрешността на храма на твоето сърце се изпълва сега с красива виолетова светлина. Енергията на прошката, която докосва вътрешността на сърцата ви, изпълва ги и ги лекува. Стига дълбоко до всеки спомен, до всяко чувство, свързани с вашата обща среща. Позволи тази красива лечебна енергия да изчисти всичко лошо, което някога е съществувало помежду ви и като чудотворните вибриращи води на океана да изплакне леко от вашите сърца всичко, което някога е нарушавало хармонията между вас. Остави се на това усещане да продължи толкова, колкото имаш нужда и искаш. Наблюдавай как с всяко твое вдишване и издишване твоето сърце става все по-леко и по-леко и се изпълва със спокойствие и любов. Представи си как ви обгръща прекрасна и могъща светлина, която сама по себе си представлява чистата искрена любов. Наблюдавай как тази светлина докосва сега всяка частица от вас и мие сърцата ви с топлите си лъчи, полюшва ви нежно, спокойно и кара сърцата ви да станат едно. Да се слеят в едно общо, любовно дихание, а вашите души греят с красивия блясък на единението. Точно сега, точно в този момент, сте като два пламъка, които горят и стават едно, един пламък, един общ пламък във Вселената. И ти си позволи да почувстваш тази прекрасна любов, тази любов толкова искана, толкова дълго и толкова дълбоко, колкото желае сърцето ти. Почувствай какво е да обичаш. Какво е да бъдеш обичан. Погледни още веднъж в очите на любимия си човек. Почувствай още веднъж силната му любов и прошка. Твоята силна любов и прошка. И едновременно с това му благодари за вашата среща. И виж усмивката на лицето му, която грее от благодарност за общото ви преживяване сега. И ако искаш, нека сега дланите ви се докоснат на сбогуване. Дишай спокойно и наблюдавай как етерното му тяло постепенно се отдалечава. Постепенно се отдалечава, изчезва и оставя след себе си красив спомен за вашата любов и за вашето преживяване. Дишай спокойно и ритмично и се полюшвай все така приятно храма на твоето сърце. Позволи си да се отпуснеш още по-дълбоко и наблюдавай как сърцето ти вибрира в нежния допир на любовта. Постепенно и спокойно със свой ритъм позволи на съзнанието си да се завърне в физическото тяло. Докато броя до 7, можеш да се върнеш към усещанията си за физическото си тяло. 1, 2, почувствай краката си, корема. 3, 4, почувствай гърба си, раменете. 5, почувствай шията си, главата. 6, 7, почувствай цялото си тяло и осъзнай мястото, в което се намираш. В най-подходящия за теб момент можеш спокойно да отвориш очи, като чувстваш едновременно с това спокойствие и огромна благодарност за прекрасното преживяване. Благодаря за красотата на сърцето ти, за твоята любов, която прави реалността, в която живеем, толкова по-добра и истинска. И нека всеки твой ден да бъде изпълнен с хармония, любов и щастие. А твоето сърце нека се радва на тази любов, която го обгръща напълно. Нека обича, обича и във всяка секунда усеща, че е обичано. Благодаря ти.